الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا سورة انعام مكي سورة يعني ده هجرتنا مكي دا نازل شهده مكة مكرمة دا طول سورة دشكوط وقت نازل شه اور جکل دا سورة راتللو نزیس را او یاز را ملائک هم را غلو فلان دازا قدید فضیلت لگوئے قدید منقبت لگوئے چه دا صورت کل حضرت جبریل علیہ السلام دشتیر اولو او پورو صورت پا یوز الباند را غلو دے او دیس را او یاز را ملائک هم را غلو دی نبی علیہ السلام او دمر ملائکو چه دا اسمان دا اطراف دا مکمل پٹ کرو دا ملائک هم دی صورت سرا را غلو کوم یو سره چې دا صورت لولي او یا زرا ملایکی دغه د پارا استغفار غواړي په سورې انعام د شکول است د شکې دا ملایک دغه د پارا بخنه غواړي او په سورې انعام د رجل است نو درځي دا ملایک بیا او یا زرا دغه د پارا بخنه غواړي د الله تبارک وتعالى نه او چې کله دا صورت راتلو دا ملایک راتلو نملائکو تصدیحات ہوئی اور دارن حمد باری تعالی بیانو اور تنجید و بڑائی بیانو لے نبی علیہ السلام چکل بدینا دغا مخاند واری دل نبیهم تصدیح باری تعالی بیانو لے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی داہم نبی علیہ السلام پر دغا موقع باندے دے سورت دما قبر سورت سرا چی مقی کم سورہ مائدہ دے داغی مناسبت واضح دے څنګه دا غي په اخر کې دا مسله راغلی و چې د ځمکو د اسمانونو اختیار چا لري دی الله تبارک وتعالى لري دی نو د دې سورې انعام په ابتدا کې ډنګره وته هم په دغه مضمون درالو چې الله تعالی هغه ذات دی چې اسمانونو ځمکې او د ټول کائنات هم پیدا کړی دی او دا د پته سره دی د سورې انعام په لمو موضوع حقیقت کې اس بات ته توحید دی تپدی کی د توحید اس بات دلائل سرا او در رسالت نبی صلی الله علیه و سلم اس بات دلائل سرا نفی د شرک دا واه غ شرک کولی او اعتقادی او تقیدی پدی کی با نفی د شرک دی دلائل به بیان دی اور تکم سبحات مشرکان دو طرف ندی نو آغا سبحات او جوابونه با الله تعالی ورکی اور طریقه تبلیغ بیان کی آیا یو سره یو مسلا بل تلی تا رسی نو کم انداز بے اختیاری کم طریقہ بدا سکوی چی دا مسلا دے بل تا رسی نو کم انداز باندے بے رسی دو دے بیان لگی یعنی خلاصہ دا شوا کہ پدی صورت کی مسلا دا توحید بیانی گی نتی دا شرک کی گی ورسر رد دے پر سبحا تا دچا باندے دا منکرین باندے او بیان دا احکام و شرعیو دے دا خلاصہ دا دی صورت کی ابتدائی ویتنو کی یو دلد آغیتا سنگیہ دلد وی کتا مدوسیان دی اغیب و خدایان منی یو تا اغیب یزدان وی بلتا احرمن وی یزدان خالق دا خیر دے دا خیر پیدا کون کی یزدان دے اور شر پیدا کون کی ابتدائی پنیز باندے احرمن دے ابتدائی باندے ابتدائی ویتنو کی گی کہ اللہ تبارک و تعالی یو دے یت یو دے دوسرا پر ذات سے فاتح کی سنسلی تریستا دا خیر پیدا کون کے ہم دغا ذات سے اور دارنگی دشار پیدا کون کے ہم دغا ذات سے تو ظلم اصلہ بہنشیدہ تو پیدا کون دا خیر و دشار دا دوار کمال دی البتہ قصد دشار یعنی شر کول دا ناکار شیدے یو پیدا کی دل دی یو شر کول دی دوار کے فرق سے دغا غریبانان تبین دی سوچی اور جکنہ دلائل دی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ بہتیانے تو انسان اصل خلقت دمک تراولی کہ آخر تو حضورا حضرت عدم علیہ السلام اللہ سن پیدا کرو جی اتاس سن پیدا شیئی ہوئی او دا تارون اچھا کرو دی دا تول دلائب بزا دی دا اللہ دی اوالی دی کہ اللہ یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام صفات تفضیت باللہ اللہ لربی تمام صفات صفات خدوتی دی صفات تنزیلی صفات جمالی دی صفات جلالی دی صفات ذاتی دی صفات تولی دی دا ټول د الله تبارک وتعالى د لپاره ثابت دي. الذي هغه الله دا دلیل دي. اذ هو الذي بتقى الله هغه ذات دي. دا دلیل دی بیان دی دا وخت مخ بیان شو. ته تمام صفات د الله تبارک وتعالى د لپاره دي. نو دلیل دا بیان دی چې اذ هو الذي دا اذ به دلیل دي. وکدا هغه ذات چې خلق السماوات والارض چې پیدا کړې دي اسمانونو او زمکو. زمکه او اسمانونو پیدا کوم چې دا ذات دي. وده قابل ده حمد و ده صناع هم ده صفت صناع اور ده حمد و ده وجعل الظلمات والنور دارنگ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرده شبا و رض ظلمات عبارت ده سکون ده اور نور عبارت ده رضی نده یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق ده جواہر ہوں ده ده اسمان و نظم کی ده دارنگ اللہ خالق ده پاک ده عوارض آراز سور ده ده کی ده ده خنسیارو اور رناتوارا آراز ده عرب خطیقن ہے کنا تیغا پوزیر سل کے بلتا مستاج ده الله تبارک وتعالى ذات پیدا کړو ظواهرم پیدا کړو او اعراضم الله تبارک وتعالى پیدا کړو وجعل الظلمات پیدا کړ الله تبارک وتعالى کفر و نور رڼا کفر نوم چا پیدا کړی یعنی دا ظلمات کفر ته نور ایمان ته چې الله پیدا کړو کو بشاره د کفر اور دارنګ پیدا کړو کو دې ایمان دې جعل الظلمات الله پیدا کړی دا گمراهانی و نور اور دارنګ هدایت نور او هدایت پیدا کړو کو سوچ الله د کفر او د ایمان په اړه کوم څه سوچ الله د مؤمن او د کافر په اړه کوم څه ملاله دي یارو رڼا په اړه کوم څه سوچ الله تبارک وتعالى دي همدا الله دې دغنا علاوه نور خدایان دا دي چې د زوږې د جنتونو په اړه کوم څه هغه څوک چې هغه احرمن دي او د رڼا په اړه کوم څه انسان دي لکه دا د مجوس نظریه ده نو په هغه باندې الله راځي کو په کومه مسله دا چې دلته ظلمات جمع ذکر کړی ده او نور دلتا مفرد ذکر کرے گئے دا خو معلومہ خبر دا کہ کیا تیری دا مختلف تیزنی کلا تیارا دا سمندری کلا بتیارا دا سازی دا ویمی کلا بتیارا دا وریوزی کلا بتیزنی کلا بتیزنی اور پاتی سے نور دا یہ ہو دے ہم فدیر سے گرے انوانیت کا نفدیر سے بار کرے ظلمات جمع ذکر کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا تیری پیدا کون کے دے دے اور درنا پیدا کون کے امدان نا دے ثم الذين كفروا من كفر الكافرين بربهم برسول الله وان كان يسمون كان كافرين لا يدرون كم برابرين الله سبحانه وتعالى قدرته لا يدرون كم برابرين الله سبحانه وتعالى قدرته وذا بكان كل كفران في ذاته وذاته وقد تجد في ذلك كما معلوم الصبرتي في كان ذات ذا كون في جوارنا ناتج انا بسات خاتم في ذلك شاكر في ذلك شاكر في ذلك دا د دې په څیر چې دا د خپل مخروف په دغه حالت سره په دغه ډول کې راځي ولې دا د الله تعالی څخه د تاسو څخه په دې کې تاسو ته نشو یا نو په داسې ډول چې تاسو سره د دې په اړه څه تاسو دا څنګه کوي مده چې هغه د سلام الله تبارک وتعالى په کومه نه کوي الله تعالی سماده باندې چې انسان د خپل څه په دې کې په دې کې چې د ځان حق دی اور وہ تو وہ خود کو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے حسنا ہوگی اگر وہ بات نہ ہو تو کار پر نہ ہو اور وہ کا کچھ نہیں کر رہا ہے انا نے سلام کی ہم نے کہ تم ہم نے تم کو دیا تھا کہ اپ کا خیر ہے کہ وہ کو کہا ہے کیا میں کو کچھ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اگر وہ بات کر سکتا ہے تو کھانا کر سکتا ہوں کھانا سبار کا کھانا تھا تو کھانا یا تو تمہارا بات کر سکتا ہے ہمارے ساتھ کو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا مقام دین مراد هغه نظر اشاره د قیامت ده چې د قیامت هغه وخت الله تبارک وتعالى معلوم دي هغه مقرر کړی دی ګوره دا هیڅ څنګه دی یا د میاشت کوم دا تاریخ کوم دی راځي کوم دا دا چا څنګه معلوم دی دا نه معلوم څنګه دا علم چاته دی الله تبارک وتعالى ته دی د دې دین اجل مسمن عنده مراد د قیامت هغه وخت اور دارنگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سرکری بلکا قیامت قدر قیامت مطمئن عنده کدا معلوم دی اللہ تعالیٰ تا و دیتی با اللہ دا تون انسانان دیا جنگی کدا ملید جنگی چی اللہ تا بمکتر بلکی سمان تم تم ترون جاتا تو خود کفار مکہ و شک کوئے کفارت قیامت کی تا تو جیسا سرانو قیامت مبارک شک کوئے تا صدا اس قیامت نمانے وہو اللہ دلتا دا لفظ اللہ بر عالم دے خمرات کے نمانات کو خطی رکھا زمان یو قانون معنی بیانی کسل دا سیر اس قرآن دیتا مونگا جار مجبور وائی جار مجبور تعلق کسل لفظ اللہ کر راشی نمرات دلتا معنی تو خطیلی معنی علمی اگر بدلتا نشی اغسطو مدہ اللہ نبا معنی تاسو معبود اخلے دا اللہ معنی بدلتا متصرف اخلے دا اللہ معنی بتاسو مالک اخلے خا معبود متصرف مالک مرید اراده کول چې د هاري او صدا معنا بدل تاسو دغه چې جاري مجلور چې نه خدای عالم پر بیان متعلق چې دا نه هی او قانون دی بدل تا معنا او هو المعبود دا الله تبارک وتعالى معبود دی چې سماوات او اسمانونو او سلام دې خو چې اسمانونو کې بندګي د ملایکو د چاته دی الله پر زمین باندې دا مخلوق بندګي د چاته دی الله او هو المتصرف دا الله تعالی متصرف دی په اسمانونو زمګو کې زمګو په اسمان ماته واه الله نه بدل کې تصرف کیستا او هو المالک اور دا اللہ تعالی مالک دا اسمانوں نو دخلو کدے اور دا اللہ تعالی ارادہ کرن جرے دا حق مخلوق بوارکے تکم مخلوق اسمانوں نو جرے تم دھوکو کدے لفظ دا اللہ فمانا دا معبود کران فمانا دا مالک کران فمانا دا متصرف کران اور فمانا دا مورید کران لفظ دا اللہ نبولتا مانا علمین اصلہ مانا بسنتا اصلہ یعلمو سرکم اللہ تبارک و تعالی عالم دی خفت استاسو و جہرکم و پکار استاسو پشکو پکار دی دا ټول الله تبارک وتعالى ته معلوم دي و یا لم الله تعالی عالم دی ما په هغه خیر او شر باندې ترڅوون چې تاسو ته رامای بارد د خیر او شر نه دي کوم خیر او شر دوا چې دی الله تبارک وتعالى په دې باندې عالم دی کما تاسو هم امر اچا تا دې څه فارم ورکاو تا من آیات من آیات رب دې هم یو نه قاعده نو کو درب دې نه یو معجزات معجزات درب دې نه یو علامات علامات درب دې نه یو دلیل د دلائل د وحدانیت درب دې نه ایا ته غواړې معنی دي ورته نه تاسو نشانی کوي ها ولا تاسو ما تاسو نه راځي دي دا منایات یو نه قانون منایات رب هی دا نه خو دوه دا نه د الله تعالی نه الا كانوا انها مگر دا کو پار دا نه موریون مقلون کی هي خو دې کې دې له معنا دار چې پای کو سوچ نه کوي چې دا دلیل کم سم ګوري خور تر په دې کې ګوري دي نه دې موریون تاریخون دې خو دې دي فقد كذبوا فکر دی احراز کو ودغا نقدا اللہ تعالی ندا شرف مقدر دی فقد کذبو ندی انکار کدچانا دل حق دی اوازی خبرنا دی اوازی سجنا جا قرآن المجید دی انکار دی قرآن نا حق دلت عبارت دی اوازی سجنا اوازی سجر قرآن المجید دی راگے او دی انکار کو لما جا اہم تلک دا قرآن دی راگے فکار داری چی قدیبان دی عمل کرو یا خدا عمل پر غیبان دی لازم انکار کو فصوف یاتیهم اللہ والزرد چراب اجتا دیتا کانتا انباء ما کانو حقیقت دہاغ عذابنو حقیقت دہاغ عذاب کانو بی تیبی پاگی کر وحسازی مندہ کہیں گی وقت غلبی دی اسلام کی دی اسلام دا غلبی دی وقت با دیتا بلکل حقیقت دہاغ چیزنو معلوم جی کہ دیتا سرخان گی من خود دیتا مسلمانان سرخان گی دیتا قرآن سرخان گی دین سرخان گی اللہ با غلبور جی اسلام لگتا ہر جی حقیقت دیتا معلوم کی یا دې څنګه خپل مسلمان اور ته بیا څنګه خپل مسلمان کې څنګه دې مسلمان یا را کا قران په حاله څه په تاسو بیا دې هنګر د چهرا به دې دا ام با او ما حقیقت د هغه څه زلو قانون دې دې دې دا هی پر وخت نه دې ول وخت کوي دې خندا کوي چې وقت دې هی بچا دې اسلام کې یا په وخت راځي د آزاد چې آزاد ته الله راولي یا غلبه د اسلام راشي دبل ته حقیقت دې معلوم چې لکه نامو سفر خندل دا حقیقت نو خو دې ځای څنګه راځونه الم يروا آیا نجل دا کسان کم اهلکنا چه دیر حلاک کرو من دا کم کن خبری دقا دیر حلاک کرو من قبل مقود دی من قرن زمانو والو قومن والا قرن کو مانا دا اهل قرن سردن زمان بزی او یا قرن کو مانا دا قومون سردن اللہ وی سمر قوم نما حلاک کری دی ونوح علیہ السلام دا زمانی لے واخلے تربن اسرائیل پوری قرآن دا چولو بیان کرو دے وَيَا دِيتَ نَغُورِ تِسُمْ رَغِير مَادَا مَخْلُوقَات هَلَاكِ كُلُّ هَلَاكُل وَجَدَ هَلَاك دَاغَ شَوَان أَرْسَ أَرْسَ دَاغَ پَانْجَام غُورِتِ نَفَتَ بَرْتُولِ جِ دَاقَام اللهُ دِ هَلَاك كَلُو دِكَ دَيْدَا كَار كَلُو نُزَان كَنُو پَاتَ كَنَا تَفَاتَ دَيْدَا پَبَرَ كَيْ چَغَا اللهُ هَلَاك كِرِي نَغَيْتَ نَغُورِ مِنْ غُورِ اللهُ تَرَتُ مَكَّنَّاهُمَّ اِسْتِدَاعَ وَكَلُو دِكَ سَانُتَا مَكَّنَّاهُمَّ دِتِ جِسْمَانِي أَوْ دَارِ مَالِكُ وَشَر كَلُو تنظیم دلتا ہے بھارت دیر سدار و بات سائے ندے تنظیم بھارت دیچانا دے دے قوت مالی ہے دے قوت جسمانی ندے مال نیمول اور کرو مضبوط مضبوط بدنونا نیمول اور کرو خٹ خٹ بدنونا آجانو تا اگر اسم جانو تا سدر کل دا سیتا ہے سم پالوانا ندے سنر جو تا دیزم کر دے اقتدار مولد دی ور کرو ما حقم اقدار اقتدار و طاقت لن نمت چن لکم شمان دے در کرو تاسو تا مچی والو تا اینا غیر اقتدار تا سلما در کرو دے او نه هغه قوت جسمانی او قوت مالی ما تاسو نه درکړې دي الله یو ما تاسو نه درکړي دومره طاقتونه ما غوښتل ورکړي دومره مالونه ما غوښتل ورکړي چې پرې د ټول خر نه یو بنګل جوړي او په څو سن تاسو هغه طاقت ته یو جوړ کړه پاس کې دین وطن جوړي پاس کې ناری جوړي په یو خر کې بدر ته دم داسه خیسه بنګل جوړي چې څنګه انجنیران او پر حیران به پاتې شي دا له بلا ده هغه کسانو مل الله کړی دي چې دا په جلا کوم کسانو معنا ده وارسلنا سما وراو من پاگل بان باران علیهم پاگل بان نظرارا وشیدو شیدو بانی اللہ وی بارانو من دسیورون باران سمیسی وراو ارسن رول ورکول اندیان کی نافرمانی شیل اللہ جان سزا ورکا او دا تسان ما خلاک تو وجعلن الانحارا او پیدا کریم انگا انحار نهرنا تجری من تحتی هنی چلی دلو بید الحق لاندی دی تانا دا حقونو دا باغونو دا دینا یا لاندی دا حکومت دا دینا کم طرف ته غوږ دې ورته نه دی دا انکار نه کو دا دې انکار دې کم طرف ته وجود ورته دی راځي کنه الله دې ان استابت ما ته در وې دي او ته کوڅ در نه کوم کنه او کنه ول تاسو ته یو څه دې دې قیامت کوي تجري چې دې کې دا نه ونه من ته دې نه دې دا باغونه دا دې دا پنګو دا دې نه دا هر څه نه کړو نه نه بدل باران نه ورې دل قوت مالی نه ورته دې مالی نه ورته څه څه تل دې څه ته بقاوت کنه څه چلو فاعلات نه هم الله وی حنا سما دا قوت نه ولا خلک دی زنو به هم تصبت دو گناه نگو دی پرا دی دو گناه دو وجنا دو دو کفر دو وجنا اللہ وی ما دا حلات لا دی دو گنا کفر کہنا اللہ وی جابا محلات کم صافر آغی لکا خط بسترین وانشانا من بعد هم پیدا کما فاسا حلات دو دینا قرن آخرین قوم بلچا غفر دو چانا دو دیل امی قومننا از دام مطرا غلدو من جیل سلاف اسلام اطاعت و تادی داری تلگا ایمان رول دو اللہ وی هر قوم شما حلات کردو ناغین رس ما بن نسل لوت کردو ما بن نسل لوت کردو دین د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دا چې تاسو قرآن مونږ ته وایو دا په یاد باندې وایي کنه چې کتابی شکل دغه نشتا مونږ تر هغه دا نه مونږ ترڅو چې کتابی شکل د اسمان نه نیول اسمان نه به دا کتاب راوړي دا چې لیکل او مونږ ته وایو چې دا جن مونږ باندې ښاو مونږ یا کم از کم ملائکه دې تاسو سره ګرځي هر دې ته ځو چې ملائکه دې چې او دا حق پیغمبر دې او یاد الله مونږ ته ملائکه پیغمبر وایي چې معنا دا چې دا دې سرادات ته دی کول جوابنا الله ورکړي ولو نزلنا عليك سورة ولي بن كاتا ايتي غمبرا كتابا قرآن مجيد تيز خود باسم لكل شيء بتا غزنو تي لكل شيء بتا غزنو باندي لكدا زمن ما ستجري كدا سي لكل شيء قرآن جتا سورة ولي غم فلما سيد دي عيديهم ولد دي لدي لا تنقل قل لا تنبه ولي فلا تنقل بيدا سياتي رواب انه العلم متاهد بهم راشي لكن لقال الذين بيابهم سامقاها غزتا کفری کتا چران دی ان حاضا نبی دا قرآن اللہ سحرم مبین مگر جادیت کارا پیغمبر کتاب بندو کسی درکم ورمات عیسیٰ علیہ السلام کا نور کرے عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام کی نور دیدہ پر درکم تو دل جام منینا یا بندو یہ کتا جادی دیو دادا سیدیو دادا سیدیو دا انادیان خلق دیو انادیان وقالو بالفعل ودیدا قولولا انزل آلیه ابن سلامی کلو دی پیغمبر دا ملکن یا ملائکہ چا ملائکہ راشی هم سره دا چې خبرې دي نو ملایکو دا خبر دا ورو دي تاسو قابلان یو تاسو کې د دې استعداد موجود دي خو په خپل دې ځای نه وایي مشرف دې درای چې ما سره دې خبرې دي کوم انسان یا کوم انسان او عقلان دې ځاړ استماع خبره بالکل صحیح تا دي چې جام دا څه نشي کېږي نو ته ملایکو چې ملایکا دې راځي ما سره دې خبرې دي ملایکا دې راځي نو کلن لري معنا ولو انزلنا فشرت من رهولي دي ملکا ملایکا خو رسالت ته په پیغمبر رهولي دي چې دا ملایکو پیغمبر اچھا او دی خلق تدا قرآن رسوا نو ملائکی نا خود دیتا ملائکا خود چیزی نی جانا نا خدای دی رحم ہوتی فاقضی با دی ملک ہوتی نو ملائکی دی عجیب نا خبر ہوئے کہ ملائکی دا کنشتا چی کاشتا زراب آن دی اختیب راتی جو ار کرے سر لگی ار کرے سر لگی دا سی ملائکی ہنشتا سیبا دا حضرت جبریل شپک سوا وزل کہ خریف کی داتے لے کناری پتے نصبی خیال دی داتے ملے کرائیلی جو دور شدی تدا قرآن ہویا اور پکل شکل بانجی رائی جنو خوال بے سوک رائی تول بدو یر یلتے شکل شلی نجاب آگے نبی انسان جوڑم نجی انسان جوڑم ندا خنن رکا انسان دو انسان نفیدا غلطی شی انسان دو خلاف الجن نفیدا نجی غلطی نا اللہ و جاب داگا نبی سڑے جوڑم دقا خبر کنس کا مفیدا بدیا ہوں ندا خبر تاسن کرش ملے کری من ترش ولو انزلنا کرودی بل ملکا یو ملائکا رسالت دفا یا سبی نا دارن دو مسئلہ کمان ملائکا رونی جنو جدو دفا را چیدن یو منسر خبری جی نقضی الامر ان اللہ تبارک و تعالی عبادت خیصلہ بچ دغا نقضی الامر خیصلہ دا حلاق سویچ دغی یا ملائکہ چرانا جا غد دغا سویجی یا خام خا دیت علیہ السلام قوم تو چرا غلی دی او اگر یا پر دیت لوگن قتل ماغی چرا جا سوک لاندی باندی کو کنا چکنی ورسل کرو اللہ وی تمام ملائکہ رولی جنا نقضی الامر ان جا بخام خا خیصلہ شاق حکم دا حلاق دغی یا بچ سویجی خیصلہ دا حلاق دغی سکری جا تمام دیجی تم ملائیو ضرون بیا ودیتا محلت ورنکو اسی پا مقدار در ربز کردی تم ملائیو کرانو بیا تجی سریجی اور محلت محلت نشتا ولو جا اللہ حکم قبر جو منگا دا رسول ملکا ملائیتا کدا رسول منگا ملائیتا رولی ملائیتا تاستا رسول بیچی لکسنگو لجا اللہ رجل آخام خاضر جو منگا دیتا صورت دے انسان لکو انسان دے انسان لفیدا رسول جی و اصل سور ربانی که ملائی کرانا تا سنگی سیس طاقت دو دنی ملی چاہ گئی نیسی کرگو سیس دو دنی طاقت دنی ملی دو با جیہوش سے دغسی سیسی نمون با بیاد آگا نگا سی انسان جولی وللبتنا اور دارنگی استباب راہ لگا استباب راہ سی امونگا علیہم پا دن بانی مائل دی سیس تو اس دن کم استباب پا زانی اللہ اکر اسنا پیغمبر دن سنگو نگا استباب اور دغا شبہ دا بہت تو آگا ساتمو لکہ اس سکم دیدا شکی کہ من ترا انسان لکھے غمبر را دے ملائکو لے نگر آگلے ولا لبسنا علیہم اور خامقا انتباس پر راہو لمن سبیل باندے مایل بیسون لکہ سن چکی دا انتباس اور شک اور صبر ہو سرپ زامن اکلے نبی علیہ السلام نے پر سلیو رکھی کہ دا کافرام کتا کر جاتے بسمن دا تو پر فسو جمع ولا قدس کو جا دی رسول من قبل کا اور خامقا خندہ کرسوا دیر پیغمبران کر من قبل کا مخصوص کانا كان مقدورا دي اكرام سرا دغسي دي خند دغسي دي كندي فحاق باللذينا فاسنا جمسور فاغتتانو تقرون الهم شاقل بسيط تقول بسيغمبران سرا ما هغا عذاب كانوا بيه يستاذين سبيد عذي سرا خندا كولا كم عذاب فرا بيه استغاب خندا سكولا كولا آغا عذاب الله تبارك وتعالى تبقى قومون بغل بيه روز اللہ پیدا کر ثم قضى اجلا يا ختم سيد الله ذي جبار ديوني جي واجلا مسمن قابلن كاد قيامت مسمن عنده معلومه الله تعالى تا سوچ بدا مخلوقات پیدا کی ثم انتم تنتروا يا تاس شك و پس کی پیدا قیامت کی وهو الله ده الله تعالى معبود به هم ده معبود ده سماوات و اسمان و الارض و پس مکو دارن ده الله مالک متصرف دي اسمان و ارض مکو دي یعلم سرکم عالم دی اللہ تعالیٰ پا خود استاسو جہرکم پا خانسارا استاسو ویعلم عالم لما پا حق عمالو تکتبون جتاسو کوئے خیر دیو کشر کسی جتاسو کوئے اللہ پی فوریم وما تاتیهم انر عزیز زیتا من آیت اللہ نشانی من آیت ربهم ونشانات از رب دینا اللہ کانو مگر ادا کاثران عنہ موردین لاغین مخلون کی فقد کذبو بالحق دی انکار کدا حقنا چ قران مجید دی واجب چ مند انکار کو لما جا ان کل گرا قران لا جدی تا فسو پیاتی ہن گرد گرا بسدی لا امبا او ما حت تہ ہا جنو کان دی ہی اسازیو سبھی دا دے سر خندنے کا قوت دی ظہور دی اسلام کی وقت کلا دی اسلام کی حقیقت دی وصول تو جنو بد دی مسی ترائشی الن یرو آیا نو گوی دا کا فران کا مہرت نا دیر ہلاک کر جمن من قبلہم مقصد دی من قرن اہل دا زمانو مکنناہم اقتدار ورکڑا منگویتا فی الارض دزمکی یا قوت جسمانی مالی ورکڑا منگویتا لم نمک لکن زم رما لم نمک لکن زم رہا گا قوت جسمانی اور مالی اقتدار چندے ورکڑے ندے درکڑے مالکن تاسکا وارسلنا سما وروحی منفدی باندار آن علیہ قدیبان نترارا پر لپسی وشيبو شيبو دير باران نوي كورون وجعلنا الانهار روان كل من نهرنا ذات فيدا كل من نهرنا تجري من تحتهم شبايد اللان جدا بانجلو دينا داغ باقون دون دلان دي فأهلكناهم يعني مانا داري شخائش دي تيرو وجسل الكفر فأهلكناهم من حلات دي بغنو بهم فسبب بغناهم دي وعنشان من بعدهم اور پیدا کلمان دادون رسو قرنن آخرین قومن نور شاددون غرو ولو نزلنا کمان دادی بلی اہلو کتا تا کتاباً کتام آسمان نا کتاب شکل کدا قرآن داخل اگئی تیسر تو آسن چلی کلشو پسیدی بکا غزنو دی فنمسوح دیدی ہم دی بلا سرن ایتالو رالو گئی لقال اللذینا نقام خاضی باکتان دی تاثران دی ان حاضا نجد قرآن اللہ سحر المدین مگر جا دستارا داد وجد اعلادنا وقالوا اويب ذي لولا انزل عليه الوشرا لقل پیغمبر ملك و ملائكا تصدیق پیغمبر نبوت دی پیغمبر نبوت پیغمبر انداغی تصدیق دی ولو انزلنا کرالی قل ایمونگا ملكا و ملائكا جدید پارا چلی ایمون سر قبر کرو جا بدی قبر نمننا لقضی الامر نصفل بشیو و دحلات بدی ثم لا ينظرون جا بدی تمحلت نور کلشو مقدار برف دستر دی ولو جعلناه بچر تکرزون ایمونگا پیغمبر ملكا ملائكا ملائکم دلتا پیغمبر را لوکنے گئے لجعلناہو رجلا خامخا دا بہن جردولا انسان انسان بمتو جوڑو یو نارینا بمتو جوڑو وللبسنا علیہم او انتباس کرو سیومن صدیب آنی ما حقا شت انتباس و صبائی البسون صدیب جانو نفائی کرو کی صدیب اس کل انتباس شت صبائی دا با اللہ امام زیارو سے جلکت اپو بیا کرو گئے لبن پکارو ولفدیس نوریا اور خامخا خندنے کرو شیدی دیر پیغمبر آنو سلم قبلتا مخصصانا فکرم کوا فہا قدر لزینا پچنا دلشو پاغتا سانو سکرون منہم چدی وشت کیلے تی سکولی تی غمران سرا ماہا غازاب کانو دی یستا دیون چدی دادی سرخندن ہوتا اللہ الرحمن الرحیم تنسیر سبار کے تن منظر کئی سکانا عاقبت المتظرین کل من ما کے سماوات و الارض کل اللہ تقضا علی نفسہ الرحمت العظم انکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون پرندار کو سورہ انعام کو دل احسانات و احسانیت دلائل تفصیلن دیان کو آئے ان کا حق زمانے کا قرآن کا آزاران بھی پر قیامت ان کے سمرہ ناکر مانان کا داری تعالیٰ دی آئیتے ہیں محباب و سکور و فکر ان کا جس کا اپنے مقبول سمرہ پہنے کی شیئی دی داغی کا پتنا قوت مادی اور بار کی قوت بدنی داغی رہنا ہم شروع دی لیکن جبئی کی قوت میں دیگا سے پیدا نکلا اور مجھ دیگا معلومات دیگی بتایا تحقیق کا لکشن درخی کے پاس ہم کا اللہ نا فرمانی کا ہے مخالفت کو ہے مستاد کا اقتدار ساتھ کا سنوں پدیر کوم اللہ تبارک و تعالی دلائل توحید بیانئی اور دل کیوں دل طرف تھا زمین اور سات و توجہ راڑی کتاب پہ سو چکا ہے سم رہوں کی دنیا کی دس جماعتوں کی سوری کیا بندہ اللہ تعالیٰ نہ فرمانے پوری کفر اور شرک کو بچ گئے اول دام سلبیا نہیں گندگی اور اس کا اور مجھے کو سکھانا خاصان لگے ہوئی گری بھی باقی جو اکاس مزائی پہ اللہ تبار کو تالا رحمت بیان کی دی کی گی چیت مومنان بندگان کے پارا اللہ تعالیٰ کا فرزان والے رحمت واجب کر دے اور باوجود کا فضلن دے اور دونوں رحمت باری تعالیٰ دی چکنو احادیث کی راضی کہ رحمت کا اللہ تعالیٰ دا غالب دے تو غضب کا اللہ تعالیٰ باندے عرش دفاع دا مضمون او دا عنوان لیکل شوی دی چې زما رحمت دا غالب او ضرور دی په چا باندې په قهر او په غضب زما باندې. یو حدیث شریف کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دا اللہ تعالیٰ سل رحمتنا دی سل رحمتنا کی یو رحمت دی دنیا پا دی مخلوقات ماندی تقسیم کر دے آغا مخلوقات کاغا انسانان دی کاغا پیریان دی کاغا حیوانات دی کاغا دا چنجی دی دے دون باندی یو رحمت اللہ تقسیم کر دے چی دا آغا یو رحمت دو جنا دی پخونیت کی دیو بل سرمینہ و محبت کئی رحم اور کرم کے یو بل باندی کئی انسانان کل آخری دتا سبی خوز ہو کر انتگان کردو ہے چی دی دخل بچو سر سمر جات مینہ و محبت کئی او سمر تینا تعلیگی یو ذل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو و مرحی بچن مصر باتی سادر کی پتگڑ رانلی مجدی مرغون دامور رانا اگا سادر باندی پا کناتا اقل وزر بے بائی باندی کرولی تو پیغمبر علیہ السلام دی چا دی مرغی دی تکلیف و ضرر ور پڑے دی جو صحابی میں کی جی مائدہ بچی رو اس دی نبی علیہ السلام دی پار واپس آگا دی تو رسوا کم زین چی دا بچی تارا روان کری دی دی تاسو کو رہ دا مور دی قلو بچو نے بدا کی گی اس دا بچی کو بقیر تا دی تراغلی دی کو اگاگی کم رشا پکت اور محبت دی چیغی وزر یو قری دی واپس ندی یو زید آتی کی سوا چی حسین کلی شیوا اغه حسین ته قرآن نبی علیہ السلام راغی د حسین نبی علیہ السلام ته چې په زما د پاره دې کار ته سفارت وکړ زه د دې غوړ نظر علی سلیم په دې کې زما د چيلي اغه وګي دې زه زما غي د پای ور کوم نو بیا براشم نبی علیہ السلام ته درخواست پیښ کړ ګور الله د خپل بچو سره د دې څومره محبت او مینه ده. نبی علیہ السلام دا صحابي ته وی چې بس د دې ضمانت کول ته د حسین پرې دې خپل بچی ماړه کی حسین لاړه بچی ماړه کړو بیا واپس راغله آغا صحابی دا آزادا کیوئی بس چی دادا سی کو سزادا دا پر بچو سر اپمون نمون مبان زنگل ترست زی دادا دی حیوانات دا پر بچو سر سمع محبت و رلخت دے یو رحمت اللہ پا دے دور اسی زنو تقسیم کر دے او داگی مین تتاسو گو رہے محبت تو گو رہے یو کم سر رحمتنا اللہ تعالیٰ دا قیامت رضی ترست گری دی چی دادا پا پر بندگان و باندے کے اس پر سو چکے دمرا رحمتنا دوئی چې شیطان هم په دغه رسته ما پیدا شي چې ګنې ما ته بم دا ګناه معاف شي یو بخصن رحمتنا الله د قیامت ورځې او د عالم آخرت ته رسته کړي دي دا به په خپلو بندګانو چې کوم مؤمنان دي په هغوی باندې دی. یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام یو قیدیان باندې گرفتار شو کسان کا سران قیدیان شو په هغه قیدیانو کې یو زنانه وه او د هغه زنانه معصوم چرته کې رخ شوی وه چې معصوم رخصو نه ددي دا سینې د پیو نه ډکې دي یو طرف ته بل طرف ته او تر او تر منډې وهي چېرته چې معصوم وویني د خپلې سینې سره یې ونیسي مینه پرې خپله ماتې کړي شفقت ورسره وکړي. نبی علیه السلام دې صحابه کرامو ته وایي چې دې زنانه ته وګوره د دې نه معصوم رخ شوی دی او که دې خپل معصوم وموندې سینې سره یو ځای کړ نو آیا دا زنانه دا خپل معصوم اور ته غورځولو ته تیاره ده چدا دغه مینه دا خپل بچی په څیر په مونږ باندې وکړي یو ځای ګوري کله بل ځای ګوري نو دا خپل بچی اور ته وګرځي. نبی رسول سلام کا صاحب وی چې نه رسول الله دا په جن خپل بچی اور ته وګرځي چې دا الله دې پاک کړ د دین او سیوا دا الله خپل بندگان اور ته وګرځي خدا بندگان چې دې کنه دا سړي دا نه اهل دې په خپل ځان له دوه اسباب پیدا کړي الله څه کوم دا څه نه کوي چې دا بندگان خپل جمله مینه دا الله دا رحمت دا الله دې خدا بندگان چې دي دا الله دا رحمت نه فائدہ نه لی د دې بیان الله تبارک وتعالى کوي او د دې غره نور دلایل هم دي چې کوم اصل دي ته وګوره چې تاسو سره قرائت کوي هغه نه نه کوراړ په سبا دي کوي سکونت مو کوم ځای کې دي یا نور کوم څه نه چې هغه سکونت په دې زمين باندې کوي د دې واه هم سوچ دي د دې اختیار هم سوچ دي د دې ضرورت